Esta música sérvenos para recibir precisamente a Aníbal Blanco, un grande adegueiro da Tapias de Mariñán, precisamente. Aníbal, moi boa tarde. Boa tarde a todos. Moitísimas gracias por atendernos e moitísimos parabéns por ese premio Baco de Ouro que do Colleita 2024 que acaba de recibir, non? Un premio moi especial porque clasificarnos como a mellor treixadura de España. 2024, lógicamente, non? A Unión Española de Catadores, nada menos. Sí, é un dos premios, de concurso de viños de máis prestigio a nivel europeo. Pode haber cinco grandes premios, entre eles está un destes. Bueno, pero vindes de recibir outro máis, que precisamente o ouro do 2025 do concurso de viños do Real Casino de Madrid. Sí, yo de medalla de ouro tamén en Bruselas, no concurso de Bruselas, en Francia. Bueno, a verdad que este ano estamos na mesma línea prácticamente que hai anos. Bueno, vades ter que facer unha vitrina nova para poder darlle máis visión a todo isto. Os galegos do Mediterráneo estarán encantados porque o treixadura ouro, yo Tapias de Godello, yo Godello tamén. Sí, a verdad que temos unha línea excepcional, bueno, tamén amparándonos na colleita do 2024, que pode ser a colleita mellor de toda a historia daqui de Monterrey. Sí, unha colleita que naide acorda por a cantidad de uvas e calidad. Bueno, a veces é complicado conxuntar esos dous factores. Yo equipo que tes, porque senón eso pode ser que teñas un bo viño, pero despois se non traballa ese equipo ou non se leva adiante, en realidade non terías ese resultados. A verdade é que agradecerche moitísimo que estes dicándonos, pero aparte dos parabéns, pois que bueno, non somos talismán, xa sabíamos que para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, dende que falamos contigo vai isto medrando os premios van medrando para vosotros. Certo que traidernos sorte, aunque nós non creamos moito no factor sorte, pero a verdade que desde que fixamos a última entrevista, pues caíron uns cuantos premios máis. Bacus de Ouro, bueno, a verdade que é un traballo. Eu alegro-me moitísimo e por eso te chamábamos para felicitarte, porque en realidade, é dicir, claro que nos falamos de Dalimán, pero que é certo, xa o puxen en valor no museo en principio, que tes un equipazo e que ti diríxelo pois, extraordinariamente. Ademais, ti non te dedicas somente ao viño, que tamén faz elementos culturais, como se chama? Cultura tamén, sí. Bueno, estamos, a verdad que temos un grupo empresarial que, bueno, a mí no somos máis conocidos por o tema do viño, pero bueno, temos un empresarial bastante ben estruturado, e por sorte as empresas todas están funcionando. Pero solamente hai unha clave que acabas de decir, que o fundamental do éxito dunha empresa é o personal. Equipo, claro que sí. O equipo, que elíxelo ben, elíxelo moi ben, porque senón ese resultado non estaría. Tamén tes o produto, pero en realidade ti te estás rodeado de persoas moi válidas. Moi válidas. Eu alegro-me moitísimo por ti, porque comezache con bastante dificultade, hoxe en día, pois, nós, os galegos do Mediterráneo, podemos gabarnos de que temos un grande representante de esa empresa vitivinícola extraordinaria, que tamén faz enocultura, non? Sí. Apoyamos todas as actividades culturales, cando facemos visitas fundamentales, explicarlle a historia da comarca, un pouco a historia de Galiza. Sí. Que a xente que chega aquí, que se sinta inspirado, porque dicerlle, explicarlle, dice, mira, por aquí entraron os romanos, sí. Aquí onde fixeron o campamento, non entraron por o val porque era unha ciénaga e que non se podía entrar, era todo o val, unha lagoa, entraron por esta montaña e ite de sus miliarios, a maioría da xente non sabe o que é un miliario, entonces a xente se lle transmites unhas verbas cunha pasión, cunha unha entrega, cátano, quedan cuando acaba asombrados, eso es lo máximo, que asombrados, lógicamente ti disfrutas también con eso, porque que a gente valora o que ti estás transmitindo. Unha cousa máis que quería dicirche era que ti tamén, ou vosotros tamén no equipo investigades e tamén estades traballando con unha raza autóctona, non? Algo especial, teño entendido, ou polo menos me comentaxe na última charla que tivemos, con unha cepa especial, non? Sí, nos estamos investigando en varios campos, no tema de viticultura, estamos investigando co branco lixítimo, que é unha caste que Eso. É fundamental no noso país, sobre todo nas zonas máis húmedas e máis frías, que é unha caste de uva que madura moi cedo, ten un potencial aromático increíble. No eido cultural, pois estamos investigando a zona dos lagares rupestres, que estamos pois intentando, a través de un equipo de arqueólogos, pois intentar demostrar que a viticultura aquí en Galiza era antes da chegada dos romanos. Ajá, o que pasa que, bueno, temas de patrimonio que non nos deixan tocar os lugares para facerlle analíticas. E, bueno, temos aí o proxecto medio paralizado. E, bueno, seguirá adiante. Seguirá. Bueno, hai que decirlle, xa que falamos contigo, te decirlle que a vosa páxina tapiasdemariñan.com está aberta para que todos os que queiran mercar tamén poidan facelo, mercar cualquier tipo de viño de vosotros, que algúns deles xa os tendes quizás demasiada recomendación, algúns ao mellor xa están esgotados, non? Hai unha variedade que sí que está esgotada, vai salir unhas variedades novas. Vale. Con crianza de Albariño e Godello. Ajá. Pero bueno, hoxe en día estamos, ainda esta semana saliu un pedido para particulares para Suiza. Carai. Pesar de que é máis complicado a aduana, pero bueno, a exportación está funcionando moi, moi ben, moi ben. Pois alegro-me moitísimo, Aníbal. De verdade que, por certo, hai que dicir que ademais de viño tamén hai outros xaropes, non? É fundamental os galegos, o licor café, o licor de erva, se algo que levamos dentro, a caña, o licor café, aguardente, o caña, como lle dicen en algunhas zonas, pero é algo da nosa cultura. É un momento final dunha reunión. Claro, lógicamente, sí, para rematar, despois de cantar. Por certo, que tamén, en algunhas ocasións, convidas a persoas para cantar aí na adega, ¿eh? Eu teño visto algúns concertos que fixeron aí, ¿eh? Sí, faemos concertos, bueno, pros amigos. Carai, que ben, que ben. Máis do que nos imaginamos, que non podes atenderlos a todos, pero bueno. Vale, eres os galegos, sobre todo os galegos da emigración, son xente especial aquí na nosa casa. Ti tes un cariño especial, e nós tamén cho temos, a verdade que sí, de verdade. Aníbal, tamén te visitan os portugueses, teño entendido que tamén algunhas veces hasta algún autocarro chegou aí e todo. Sí, aquí veñen sobre todo da zona de Portugal, veñen visitas porque nós estamos abertos, aí que non hai fronteira, eso claro. Que nos intentaron a raya. Eso é imposible, hombre, si somos irmãos, claro, un irmão, somos a mesma familia, non, claro. Nadie pode decir que son os portugueses, dicennos que somos os portugueses do norte. Eu digo que eles son os galegos do sur. Exacto, sí. Exactamente, sí, señor. Que no sei un momento, cando tivemos momentos malos, pois tamén nos acollían, escapando os que fuxían, verdad? Por aí... Esa é unha historia que intentouse... bueno, estamos entrando en unha nosa historia, sí, pero sí. Intentouse nos ocultar, sí. A axuda que prestaron os portugueses. Claro, claro. Xente que tiñan familias mesturadas, por a conciencia de vecindad ou por eixos familiares. A comarca que eu conozco sempre estuvo moi ben sellada. Sí, sí. Bueno, pois pues ese Valdemonterrei ten grande, grande valor, porque está a Tapias de Mariñán, que ofrece grandes viños e grandes licores. De verdade que te agradecemos moitísimo e volvemos a felicitarte, Aníbal, que sigas colleitando moitos éxitos e moitísimas gracias por atender a nosa chamada. No, a grazas a vos e a felicitacións o agradecimento, o esforzo que seguides nas ondas, intentando manteñer a nosa idioma, a nosa fala, a nosa maneira de ser, a nosa cultura, transmitindo ya que probablemente sexades o único vínculo da emigración ca nosa terra para moita xente. O gallego, mantemos ese grauciño de area que queremos que disfrutarlo e ao mesmo tempo ofrecérllelo a todos os nosos ointes. Están nos escoitando en Suiza, están nos escoitando en Brasil, en Minas Gerais, están nos escoitando tamén en Canadá. Estamos encantados. Mañán vais a repetir o programa en Radio Roncudo e tamén en Radio Fene. O sea, que encantados de que nos escoiten, claro. Un saúdo para todos os emigrantes que realmente están na diáspora, pero eu penso que jamás se foron daqui de Galiza. Seguimos en contacto. Moitísimas gracias por atendernos, Aníbal. A seguir colleitando éxitos. Moitísimas gracias. Moitas gracias por as vosas felicitacións. Veña. Gracias a todos. Ata outro momento, Aníbal. Xa saben, queridos escoitantes, Tapias de Mariñán está agardando a vosa consulta e que merquen eses viños e licores que te ofrecen ali, de grande valor e de pouco custo. Vamos alá, música para despedir a Aníbal. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. El pandero está roto, le sale el aire. El pandero está roto, le sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparle. Déjame tu pañuelo para taparle. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene